Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz iki manevi anahtar. Abdest ve namaz. İslam'ın beş şartından ikincisi de namaz kılmaktır. Oruç, zekat, hac ve kelime şahadeti birincisi geliyor. Bu beş şart eğer tam olmazsa, yani kimde buna mükellefse olmazsa İslam yaşamış o kısa olmaz tam anlamıyla. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, müftahı cenne es salatı. Müftah anahtar demektir. Yani anahtarı namaz bir peygamberi böyle. Yani cennete girmek için namaz kılmak anlamına geliyor böyle. Anahtar olmayınca bir eve tabii girilemiyor. Müftahı salatı et duğru. Namazın anahtarı da abdest almak, temizlemek anlamına geliyor böyle. Demek ki abdest namazın anahtarı, namaz cennet anahtarı. İki anahtar insan sahip oldu mu inşallah hem dünyada rahat yaşar hem ahirette cennet cemale kavuşur. Önce abdest ne anlama geliyor? Arapça bunu vudu diyor. Vudu Arapça böyle. Abdest, bu da Farsça birleşik kelime. Ab su demektir Farsi'de. Nan ekmek, ekmek su. Ab su demektir. Dest el demektir. Yani el suyu anlamına geliyor. Bunun Türkçe karşılığı yok. Türkçe karşılığı. Arapça vudu, Farsça abdest. Yani bu abdest alma meselesi yani basit bir temizleme değil bu galiba. El yıkamadan başlar, ağız, burun, yüz, kollar, baş meseledir, kulaklar meseledir, ayakta yıkanır böylece. İnsanın dışa bakan en organları fazla olarak önce eller, her şeyle dokunur. Ağız, İnsan ağzını açar, konuşur, buradan bir şey kaçabilir, ağzına kaçabilir. Sonra bilhassa burun böyle, açık burun. Hava alması gerekiyor. Tabi havada tozlar var, mikroplar var. Bu insan bunları soluyor. Sonra yüzle mesela kaşlar, şunlar, bunlar, bunları tutuyor mikropları. Abdest hem maddi temizlik hem de manevi temizlik olmuş oluyor böyle. Buyuruyor Aleyhisselam Peygamber Aleyhisselam buyuruyor. El gazabı mine şeytan. Gazap şeytandan bir peygamber. Gazap, öfke, kızma, sinirlenme. Yani insana aşan bir olay bu gazap muhteremler. İnsan denen varlık bir ilahi sırdır insan denen varlık böyle. İnsan bazen kızmaması gerekirse insan kızabiliyor bir anda. Yani öfke Allah korusun insanı mezara götürür, insanı idama götürür, cisabe insanı götürür. Yani öfke. Arapça bunun gazap denir buna. Kızma, öfkelenme, sinirlenme. Yani. Eğer Allah korusun bu öfke aşırı gider de aklının kontrolüne çıkarsa sonucu bilinmez böyle. Yani bir araç, yüklü bir araç, kamyon diyelim, hızlı giderken fren patladı birdenbire. Ne olacağı belli olmazsa bunlar böyle. Ve şeytanı kuluka minen nar. Yani böyle şeytan ateşten yaratıldı. Yani öfkenin demek ki asıl etkeni şeytandır. Böyle. Bu ateşin yaratıldığı için mesela ısı verir bir anda. Kalp bile kan ısınır, artık gözler yanar, bütün organlar, bedenler onu emre girerler. Yani vur, kır, dök, şunu yap, bunu yap, her şey yaptırmaya insan şey ederler böylece. Elma bütün nare, bu ne söndürür? Su söndürür. Elma su, bütün nare, ateşi bu söndürür bu şekilde böyle. Bir insan öfkelendiği zaman ne yapması gerekiyor? Önce Elzi Billah diye Allah'a sığınması gerekiyor şeytanın şerrinden bir. İkincisi, ayakta ise oturması gerekiyor. Oturuyorsa uzansın biraz. Yine geçmedi. Abdest alması gerekir ona böyle. Yavaş atlaması gerekir. Soğuk suyla. Yine geçmedi. O zaman bir duş alması gerekiyor. Gusül alması gerekiyor. Mutlaka onu önder bunları böyle. Şimdi insan abdestsiz bir insan. Yani normal bir Müslüman, namazı kılan bir Müslüman, tabi mesela her zaman olmaz abdest insanın böyle. Abdestsiz bir insan, abdestsizlik halinde uyuşturuk olur kişiler böyle. Bir tembellik olur, uyuşturuk olur, stres olur böyle. Ve bunda bir gerilim olur insanlar böyle. İnsan abdest alınır, üşenir bile o anda. Ama kişi eğer nefsini açsa, aşarsa, alırsa abdestini, abdestini aldığı anda onda bir sevinç olur. Bir anda böyle. Şükür abdestimi aldım de, Allah'a şükreder anda aldım diye böyle. Fazla elektriklerim vardır bedende, onu atar su. Isıyı atar, atar bunları. Ve hem maddi günahtan, manevi günahtan, hem günahtan korur bedeni bu böyle. Kısa da inşallah bir abdesti tabi edelim nasıl olduğunu inşallah abdesti böylece. Abdestte dört tane farz vardır Hanefi'de. Dört farz vardır böyle. Şafi altı farz var Şafi'de. Niyet de farzdır. Bir de peşi peşi yapmak gerekir. Sırası yapmak gerekir onlarda. 18 sünneti abdestin vardır. 18 abdestin sünneti vardır. Abdest almanın böyle. Önce tabii eller yıkanır abdestte. Niyet sünneti Hanefi'de. Niyet Allah yaşından abdest olmaya ibadet niyetiyle der. Namaz kılmak için de niyetler önce böyle. Önce iki el yıkanır. Elleri yıkanırken parmak araları yanması gerekiyor. Çünkü bu aralara yerleşir mikroplar. Böyle bunlar böyle. Ve şu boğumlar var böyle. Bunlara bunu yerleştir bunlara böyle. Hele uzasın, uzunsa tırnaklar altına yerleşirler. Tırnaklar altına yerleşirler. İki yerini yıkanacak böyle şey böyle. İki yerini yıkarlar, birbirini yıkarlar böyle. Şimdi iki yerini yıkarken benim dikkatimi çeken bir olay oluyor bunda. Peygamber hadis-i şerifi var böyle. Müslümanlar, iki kardeş Müslümanlar, yani her Müslüman din karışımı Müslümanlar, bunlar iki el gibidir Peygamber böyle. Peygamber Rasulü böyle. Karış olan iki, din karışımı iki Müslüman, İki el gibidir böyle. İki el yıkarken birini yıkarlar böyle. Onu böyle. Yani sen yıkar, ben yıkar demezler sana böyle. Yani ben dikkat ediyorum bunu yıkarken. Abi böyle böyle. Bakıyorum sonra bunu yıkıyor, sonra bunu yıkıyor, oluşturuyor, işini alıyor böyle. Yapıyor böyle. Demek ki Müslüman din kardeşleri de böyle olması gerekiyor böyle. Birbirini temizlemesi gerekiyor yani. Ayıplarını örtmesi gerekiyor. Neden önce el yıkanıyor? El temizlik aleti. Mesela bir insan yemeğe çorbaya karıştıracak, kepçeyle alacak. Ama kepçe kirli ama. Olur mu olmaz mı? Dalamasın süte, çorbaya, kepçeyi. Önce kepçe yıkaması gerekir böyle. Ağzı su verilecek. Ya bu elin kirli, mikroplu veremezsin. Yani bir yıldaki bir nizam, intizam sırasıyla yapmak gerekir bunları böyle böyle. Önce el yıkanır, el temizlenir böyle. Bol suyla yıkanır bunları böyle. Sonra ağza su veriliyor böyle. Ağza su veriliyor. Ağız, çok mühim bir organ ağzı muhtemelen. Nerede can boğazdan gelir, ağız bu kadar önemli bir ağ böyle böyle. Eğer ağız temiz olmadı mı, mesela dış arasında, şu dış arasında kalır böyle, ağız bile yıkanmasa ne olur? İçinde bakteriler böyle, virüsler, mikroplar yuvası yaparlar, ağızda bunlar yaparlar böyle. Bu için bir sürü ağız çalkalanacak. Sağ ile su alınır, ağza bol su verilir, oruç olmadığı zamanlarda suyu daha fazla boğazına çeker böyle. Çeker bunları. Bunu bir şey atar bunu böyle. Bir. İkinci tekrar. Bir de bu olmaz bir. Hep çıkmaz bunlara böyle böyle. Bu da yıkar bunları böyle. Nasıl özellikle mesela abdesti yapmak şu sünnet aslında dinimize böyle. Neden muhteremler? Şimdi gündüzleri mikroplar azda fazla barınamıyorlar. Çünkü bir tükürük bezinden bir salgı gelir. Dil devamlı hareket eder, dil devamlı eder. Mikrop fazla buna barınamıyorlar böyle. Ama uyurken gece salgı durur. Ağzın içi kuru ağız böyle. Salgı durur. Bir de dil hareketsiz kalıyor dil. O zaman ne oluyor? Tam onun istediği ortam, virüsler işte ortam böyle. Yere ağzı yerleştirir böyle. Kişi kalkınca ağzı acı gelir, şu olur, bu olur, ekşim olur. Neden bunlar? Mikrop hasta bunlar böyle böyle. Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri yatar Peygamber, dişini misvak yapar. Misvakla böyle temizler, misvakla böyle. Biraz da misvak kullanmak böyle. Erayki açmadan Arabistan'da. Onun damla yapıyor böyle. Parmak kanlı bir şeyler böyle. Ucu hafif kesilir. Hafif böyle kabuğu sıyrılır. Usta biraz bekler. Ve dövülür böyle. Fırça gibi olur böyle bu. Bu misvakla su temel ettiği zamanlar antiseptik olur böyle bu böyle. Mikro öldürür böyle bu. Yani diğer fırçalar bu özellik fırçalar diğer fırçalar. Sonra geliyor, buruna geliyor, burun böyle. Bu da ağır gibi, hatta ondan daha önemli böyle organ, burun böyle. Neden? Solunum durduğu anda kalp durur. Hayat durur böyle. Kalp durur, hayat durur böylece. Burun böyle, havadan son bir solunmaya. Bu dünyada böyle işte böyle. Ziyaret yok var, son ziyaret yapmıyor böyle. Durmadan havadan soluma. Durmadan al, soluk al, ver, soluk al, soluk al, ver. Melekler bize gülüyor bu konu muhtemelen. Bakıyor, acıyor melekler bize böyle. Şimdi bundan havayı solmak bunun boşluğundan geliyor böyle. Ama havada çok çeşitli gazda var havada. Oksijen %21 oksijen böyle. O bize lazım. Havada çok gazlar var. Havada tozlar var, buhar var, şunlar, bunlar, mikroplar var. Yani çok yavan madde var havada var böylece. Şimdi abi biz havayı solurken ne varsa o ortamda, odada, yolda, dışarıda ne var ortamda böylece hepsi geliyor. Yani kirli hava, yani tabii şehirlerde böyle, halk yoğun olduğu yerlerde, araba egzozdan çıkan o gazlar, zehirli gazlar karışıyor havaya böyle. Kışın bu yanan kömürden çıkan, baydan çıkan o kirli havalar, zehirli gazlar. Yani o kadar muazzam ki Allah korusun böyle. Neyi soluyor insanlar sonuna böyle. Kapıya da çalışanlar, kapıya çalışanlar böylece. O ortamdaki havayı bunu soluyor böyle. Ama soluna duramaz böyle. Bütün zehirli gazlar ne varsa bunlar böyle. Havadaki diğer tozların, mikroplar hepsi onu geçiyorlar. Fakat Rabbim kurdu düzende tabii hikmet var ama bunda başladı böyle. Her insanın burnunda çıkıntılar vardı böyle, arada bir. Bunu adı tıp zihninde konka derler bunlar, konka, çıkıntı böyle. Yerin hava bunlara bir türlü bir sağa çarpar bunlara böyle. Tutar hava bunları tutar böyle. Hava yön değiştirirken böyle, o zararlı madde tutar bir kısmı tutar burada böyle. Bir de bunun işini mukoza derler böyle, yapışkandır. Mukoza böyle, çok damarlı mukoza vardı böyle. Yani deri bunun içinde, buna yapışkan bunlar böyle. Bunlar, yok ne yapışkan bunlar, talabına gelen maddeler bunlar böyle. Dağlar. Bu hemen geçmez, gitme hemen avcıya gitmez mi? Dur böyle. Yani hatta giren virüsler bile hemen gitmezler avcıya böyle. Yani bir kadar kalabilirler, bunda kalabilirler. Şimdi bir Müslüman, İslam yaşayan Müslüman, beş tane kılan bir Müslüman. Abdest alıyor en aşağıya beş defa ne oluyor? Elhamdülillah yürüyüş sefer de atma sebep oluyor. İnsanın sarı alacak, suyu alacak, bolca böyle. Buna verecek böyle. Yine oruç olmadığı zamanlar nefesini çekecek böyle. Su verirken böyle. Yukarı çıksın ki böyle sert elini sümkürmez. Sert böyle böyle. Atmış mı bana böyle. Hemşikten çıkmaz. Tekrar bak. Üstü ver böyle. Yani tek üstü ver olacak böylece. Bunda bu temizliyor bu. Buna rağmen yine bazıları kaşıyorlar. Gırtlağa kaşıyor bazıları böyle. Ondan sonra yutaktan sonra gırtlağa girer böyle. Gırtlağa dönüyor buna böylece. Gırtlak erkeklerin daha geniş, daha uzundur. Hanımdan daha kısa, daha dardır. Onun daha incedir onun sesleri. Şimdi gırtlakta yapışan maddeler vardır böyle. Hafif tüyler vardır böyle. Bir de gırtlağın bir özelliği vardır. Otomatikman devreye girer böyle. Yani burun boşuna kaçan bir mikrop, bir toz, bir zehirli, zararlı bir madde böyle. Geri zamanında gırtlağı kaparken otomatik kapanır böyle. Engeller bunları böyle. Ama duramaz fazla bu şey tabii. Açtı bunlara böyle. Gırtlağa kaçtı. Gırtlağa bunu yapışkandır. Bunu tutar bir kısmını böyle. Gerilme oluşur. Veremedi. Arkadan geri nefes borusu geliyor. Nefes borusu böyle. Oraya kaçarlar. En nefes borusuna kaçarlar. Yani hemen geçmiyorlar bunu akciğere. Nefes boru yapısı da yani Allah'ın hikmeti çok acayip bir yapı. Böyle. Yani kadife gibi yumuşak böyle bir tüylü böyle. Yani işte böyle. Yumuşak gibi, yumuşak kadife gibi bir tüylü oluyor böyle. Tüylü. Devamlı alttan bunlara bir sanki bir basınç geliyor. Tüylere yukarı itiyor bunları böyle. İtiyor bunları böyle. Neden? Nefes borusuna kaçanlar da bu dışa atma oluşumunda bunlara böyle. Neye benzer bu? Yazı doğru göründür. Mesela bir rüzgar eser, kuvvet eser böyle, burada yatırır böyle. Yani nefes borusu aynen bu durumda böyle. Devamlı bir hava gibi böyle, dalga dalga böyle gelir böylece. Tüylüdür, kalife gibi tüylü böylece. Bunun dışı atma çalıştığı böyle. İşte oradan gelen balgam bunlar böyle. Nedir balgam? Biriken pislikler muhtemelen böyle. Yani akciğere zararlı olan ne kadar madde varsa, virüsü, bakterisi, mikropları, tozları, mozları, ne vasıtlarla madde varsa bunlar tutuluyor nefes borusunda. Bu atma oruçlu bunlara böyle. Atamadığı o tutuyorlar orada. Bunlar bu balgam şey geliyor bunlara. Yapışkan böyle. Yapışkan balgam haline gelir. Bu atma çalışır. Çok da balgam birikimi hemen onun zorlaşmaya başlar bu sebebi. Hatta kaçırır bu sebebi böyle. Akciğere. Ne gerekiyor burada? Yapışkan madde. Atamıyor onları bünye. Ne gerekiyor? Isı gerekiyor ona. Isı gerekiyor ona böyle. Bunun için bizim Mevlam ne yapıyor? Eğer ne olsa balgam fazla birikmişse bize böyle ateş veriyor madde. İşte bir grip böyle gibi şey sebep oluyor bunlara böyle. Bedende ateş oluyor böyle. 38 derece falan bulur böylece. Bu nedir? Bu Allah'ın bize verdiği bir nimettir. Bu nimet böyle bu. Bu ısı ne yapıyor? Isı. Bu ısı ile balgam yumuşuyor. Böyle. Yumuşuyor böyle. Daha sıvı haline gelebiliyor. Bu atabiliyor insan bunları böyle. Isı onu atamıyor onlara böyle. Bunun için bakın demek ki el yıkamak, ağız yıkamak bunun temizliği üst sefer böyle. Abdestin farzları yüzden başlıyor. Buna sünnet bunları vereceğim. Yani sünnetin bu kadar fazileti var böylece. Sonra tabii yüz yıkamak böyle. Kaşlar, maşlar, göz çukurları, göz kirpikler bunlar böyle. Kırışıklar ne varsa yüze bastı bunlar böylece. Yüz yıkama böyle. Sonra üç sefer böyle. Hele yazın, tabii insan hafif nemliyken, terliyken yüz yıkandı mı, insan nasıl rahatlar bunlara böyle. Ve buyuruyor ulemalar, buyuruyorlar, bir dinar çürü diyorlar, genç yaşında abdest namazına başlarsa, yaşlanınca yüzü buruşmaz diyor bakın böyle. Bakın böyle. Yüzü buruşmaz böyle. Demek ki bir kadın, erkek olsa bir hanım olsun, eğer genç yaşında abdest namazına başlamışsa, o yaşlanınca da onun yüzü buruşmuyor böyle. Yüz elesi koruyor böyle böyle. Yani yüzü koruması o abdest suyu böyle böyle. Sonra tabii kollar yıkanacak. Baş mesleğiyle baş böyle. Baş yıkanmıyor. Neden? O imkansız yıkanması. Mesela her hanımlar değil mi böyle? Kışın soğukta abdest alacak dışarıda. Huzur bir su. Yıkadın başını ne olur? Oldu grip oldu. Her gün nezle grip. Notre şey var tabi onun sıra, Allah korusun böyle. Baş meseleleri böyle. Ondan sonra kulaklar meseleleri böyle. Ayakta yıkanır böyle. Bilhassa ayak yıkanması temizliği günde 5 defa yani Müslüman özel bir temizlik ayak vardır. Yani namaz kılmanın ayakları kokar. Çorapları kokar. Ayaklar yazık olur ayaklar mıdır? Ayaklar pis ayaklar mıdır? Nemli ayaklar böyle. O çağın hasta ayak kaldırmak üstüne böylece. Ayak temizliği Müslümanlara ait bir özellik böyle. Allah'ın lütfü kerem böyle. Böyle. Ve fazla ayak yıkaması da böyle. Şimdi tabii fazla durmuyor üzerinde. Namaza geçeyim inşallah. Bir de abdestin günahlarına dökmesi konusunda hadis-i şerif var. Hadis-i şerif Müslim'de Uyur Aleyhisselam Hazretleri men tevavva bir kimse vudu yapsa, abdest alsa, Arapça vudu olduğu için bir kimse abdest alsa ama fiyasetlerin vudu ama abdestini güzel alsa abdestini. Bak dikkat edin buna ver bak bak. Mentevalı yetmiyor mentevalı da. Bir kimde abdest olsa yetersin. Fe ahsenel vudu'a abdestin güzel olsan böyle. Yani özene özene böyle. Elini yıkarken böyle güzel yıkarsa böyle. Üstüne güzel yıkar. Ağzına bunun su güzel ve yüzünü hepsini güzel yıkarsa. Abdestin güzel alırsa. Harcı hata yağı onun günahları çıkar. Min cesediyi yıkadığı yerlerden günahlar çıkıyor böyle. Hatta tahrice min tahti el farihi. Hatta altındakiler bile günah çıkıyor muhtemelen böyle. Hal Osman'ın halafeti, halifeli zamanında bir grup sahabe, birkaç sahabe hacı giderken oramışlar Medine-i Mevre'yi Hal Osman'ın ziyarete geliyorlar. Ama ortaya geliyor, birisi abdest yokmuş, abdest alacak. Tabi o zaman abdest nasıl abdest alıyor böyle, leğen ibri kullanıyor böyle, kullanıyor böyle. Kişi abdest alıyor böyle. Hal Osman baktı böyle, abdestine baktı, Fesubanallah. Gekenleri bir dedi, göz cinansızı sanki yapmış bir sürü böyle. Nereden bilinir böyle? O dökü muhtemelen. Evet o kişi böyle. Gereken bir kadın görmüş ve bakmış yani böyle. Bakmış şey böylece. Bu göz zinası bakım öyle. Yani tabii büyük zinayı örtmez de genelde günah-ı segair deniyor böyle. Daha büyük, daha küçük günahları abdest suyla beraber dökülüyor bunlar. Yani el yapılan bir günah. Böyle. Hele günümüzde böyle, günümüzde tabi esnaf da şey de böyle, mesela hanımlara eli dokunması gerekiyor. Eli zans oluyor böyle böyle. El tutulmaz. Göz baktığı zamanlar tabi yaptığından böyle. Demek ki ne oluyor? Alı zamanlar bunlar dökülüyor muhtemelen dökülüyorlar böyle. Diğer abdestsiz, namazsız. Onun ya her günah kalıyor muhtemelen. Allah korusun böyle böyle. Her gün onu kalıyor böyle böyle. Her gün kalıyor. Ama ki alınca abdestine bir alırsa abdestine ama. Bir alırsa ne oluyor? Günahlar dökülüyor muhtemelen böyle. Dökülüyor bakalım. Hazreti Osman onu görüyor muhtemelen böyle. Yani Allah dostu bunu görürler muhtemelen böyle. Görürler böyle. Demek ki abdest alın zamanlar hem günahlar dökülüyor hem de bedendeki virüsler, bakteriler, mikroplar gidiyor onlar. Kirle tabii gidiyor. Evet, zararlı tuzlu sular, terler, yani ter zararlı maddeler atıyor, benden bunu atıyor bunları. Bunlar bunlara gidiyorlar. Sonra elektriklenme olur bedende, gerilim olur galiba. Onu atar, insan rahatlar bunları böyle. Şimdi abdest aldık elhamdülillah, anahtar sahibi olduk. Ona teslim edin anahtarı böyle. Ne gerekiyor şimdi? Açma gerekiyor. Namaz girme gerekiyor. Anahtarı almak, orası almak yeterli değil ama hiç bakmıyor. Boş böyle. Anahtar verildi, ev anahtarı verildi. Ama evi teslim etmiyor ki sınıfları böyle. Vermiyor. Eve girmeden fayda yok böyle. Şimdi namaza gelelim inşallah, kısırdan inşallah. Bize Mevlam buyuruyor, Mü'minin suresinin başında 10 ayettir. Son ayette cennet ilgili. Bismillahirrahmanirrahim. Kalem-i Ümidin. Kad eflehal mü'minûn. Allah Teala Celle Celaluhu yaratı zamanlar Firdevs cennetini, Firdevs cenneti, Firdevs. 8 cennet var. En aşağıdaki cennetin meva deniyor böyle. Cennetin meva. Bu hemen 7 kattan sonra Sidre-i Müntaha, ondan sonra bu geliyor böyle. Böyle böyle Kur'an'da İnna cennetin meva. En üstte Firdevs cenneti. Firdevs cenneti. Adı güzel böyle. En üstte böyle. Üstü Arş-ı Rahman. En üst bakalım bu da bu şekilde. Rabbim yarattığı zamanlar bu cenneti. Mevlam buyuruyor ki ya cennet kelimi bu. Ya cennet konuş dedim Mevlam cenneti böyle. Ya cennet kelimi konuş. Ve Allah emir verdi mi? Dağ taş konuşmaktı. Demir her şey konuştu böyle. Mesela günümüzde de insan yaptığı küçük cihazlar konuşuyorlar. İnsan bunu konuşturuyor. Mevlam da konuşturuyor böyle. Cennet üstü bu ayet okudu böyle böyle. Yani kalem müminin bunu okudu, üstü okudu bunu şöyle. Mevlam buyurdu ki kim seninle amel ederse onları sana vereceğim. Böyle. Yani 10 ayettir bunlar. Kim bunları amederse onların yeri işareti ya da Firdevs. Hatta Peygamber buyuruyor, size bir dua ettiğin zamanı Allah'tan onu isteyeyim Rabbim diyor. Firdevs isteyeyim, Firdevs'i böyle. En üst makamdaki bir cennet böyle. Şimdi Mevlam buyuruyor burada, kad evlaha, muhakkak felaha kavuştu. Nedir felaha? Kurtuluş mu? Kurtuluş yeterli değil böyle. İnsan mesela suya düştü, ölecek, kurtuldu oradan ama gene ölüm var ama dünyada böyle. Deprem oldu, evi yıkıldı. Dışarı çıktı, kurtuldu mu? Yok. Tamam. Ölümden kurtuldu ama evi yıkıldı. Malı gitti, hepsi gitti bunların böyle böyle. Nedir felâ? Korkundan kurtulup ümidine kavuşmak. Yani korktuğum işte, korku ondan kurtuldu ama açta kalmadı. Ümidine kavuştu böyle. Nedir bu? Cehennemden kurtulup cennete kavuşmak böyle. İnsan bu. İnsanın sonu bu böyle. Ya insan yolcu, ruh haline gelip dünyaya geldi, ruh haline dünyaya gelip böyle. İşte toprak olduk, çamur olduk, şu olduk, bu olduk, yani kan olduk, ürüm ölçüsü olduk böyle. Ana rahminde kaldık, ana karnında kaldık. Dünyaya geldik. Bebeği çocuk uydurken böyle oğul aldım bir cenazeye. Bir an bir vakum yok muhtemelen böyle. Masal, hikaye muhtemelen böyle. Bir an bir yok böyle. Kimseye gelmiş muhtemelen böyle. O da aldı cenaze. Ondan sonra başlıyor, kabir hayatı başlıyor. Mahşer, Sırat Köprüsü derken iki yol var aslında böyle. Ya cennet, ya cehennem var böyle. İşte bir insan Allah'ın izniyle Sırat Köprüsü'ne geçer. Eğer kurtulur cehennemden ya da kavuştu mu artık o felah tamamen böyle. Nedir felah? Her isteğine kavuşma. Hayaller ötesine. Yani hayal yetişmiyor bunlara. Hayaller aşan. Hayal ötesine bir hayat cennet. Sonsuz alemi cennet. Hatta evlen bunu buluyor, sonunda buluyor. Kumpiye halidun. Onlar da ebedi kalacaklar. Kumfiya halidun. Onlar cennette ebedi kalacaklar. Ebedi. Yani sonsuz alem böyle. Peki ama nasıl ebedi kalacak? Yani ölmeyecek ama ya. Ölüm yok mu? İyi ama ölmeyecek ama yaşlanacak. Yaşlı ne yapsın cennette? İyi yaşlanmış böyle. Ne gözü görüyor, ne kulağı duyuyor, ne koku alıyor, ne ağzının tadı alıyor böyle. Hiç yok cennette, yaş yok, yaşlılık zaten böyle. Cennette hep aynı yaşta. Yani genç, zinde, ölüm müsait böyle, hasta olunca böyle. Bunlar kimler bunlar? Ellezine ömür, fiyasadın ve haşi ömürlen görüyor. Kim bu müminler? Ellezine hum. İşte bu müminler, fiyasalatı namazlarında haşi'un huşu edenler namazı kılınır. Yani namazda huşu şahmızı böyle. Demek ki diğer anlatılan namaz, namaz her şeyin bir özü var ama. Namaz özü nedir? Huşu, huzur, ruhsal huzur böyle. Namazda o bilincini koruma, Allah huzur olduğu bilincini koruma namazı bence. Şimdi namazda niyet şarttır, niyet namazda şart, niyet böyle. Nedir niyet? Yapacağını kalbinden geçirmesi. Ne yapacak? Öğle namazını fazla kılacak. Kalbi gitmesi böyle. Dili bunu söyler tabii. Bu da bir sünnettir bu da böyle. Dili söyler. Ne der insan böyle? Niyet ettim. Allah rızası için öğle namazını fazla kılmak. Allah rızası için. Bak çok bir dava var. Bir iddia böyle. Kalkışmak değil mi öyle? Allah rızası için. Allah'ın razı olması için. Yani Allah'ın razı olduğu şekilde namaz kılmak üzere. Bu ne böyle? Öğle namazı kılmaya böyle. Nedir bu niyet? İnsan niyet etti mi? Artık dünya arkada kalmadı. Yani bir kalın çizgi şekilde akıllı çekildi. Yasak bölgesi muhtemelen böyle. Aradaki işte yana koptuğu anlamına geliyor böyle. Sonra tabi tekbir alınıyor böyle. Tekbir alınıyor. Namaza ilk kelime Allah kelimesi geliyor böyle. Çıkışta sonunda yine Allah kelimesi. Bak namaz vardı böyle. Bak. Allahu Ekber. Allah. Sonra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allah'ım Allah. İlk namaz Allah diye başlanıyor ve Allah'ın çıkıyor namazı çıkıyor böyle böyle. Tekbir alınıyor böyle, el tabi kaldırılıyor. Allah'a teslim et muhtemelen böyle. Allahu Ekber, el bağlar muhtemelen. Kul Allah huzurunda o anda böyle. Allah huzurunda şöyle böyle. Allah kulluk etme. İnsanlar taşı tapındırırken böyle, put tapındırırken, yani törenler adaltının altında böyle, İnsanın bir şeye tapınırken, bir şeylere tapınırken, kulun, gerçek müminin, Müslümanın Allah huzurunda Allah kulluk etmesi. Allah teslimiyet böyle. El bağlı, boyun bükülmüş, gözler secde mahalline muhtemelen böyle. Sağa sola bakım insan böyle böyle. Kaşını başını bir kişi yapmıyor böyle. Nedir namaz? Bir nevi namaz insanın melekleşmesi. Namaz böyle. Yani melekül alemin insanın sıçraması. Melekler yemezler, iş uyumazlar. Konuşmazlar, boş konuşmazlar böyle. Sağa bakmaz boş şey böyle böyle. Kişi namazını yaptı. Allahu Ekber dedi. Bu adı tahrime tekbiri. İki isim var böyle. Tahrime. Haram kalan tekbir böyle. Artık konuşmak haram, diyen kısırı, yemek haram, su içmek haram hep haramlar. Haramlık bunu böyle. Yani yasakları başladı ama yasakları başladı. Başladı böyle. Tekbir aldı. Şimdi ne yapacak burada? Önce okuyun Sübhaneke okumaktayım. Sübhaneke okuyun böyle. Ham tesbih var. Tevhid var bundan okumaktayım. Sonra elimizde çekiliyor, besmele çekiliyor. Yine Fatiha-i Şerif. Ne var Fatiha'da? İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in var ya. Anne sana kulluk ederim Allah'ım. Bana yardım et Allah'ım. Sonra tabi rükû var namazda, rükû muhtemelen böyle. Şimdi tabi fizikçiler, fizik uzmanları insan egzersizler verir insana verirler böyle. Hastaya egzersiz verirler böyle. Hareketler verirler böyle. Ayağını şöyle kaldırır, yukarı kaldırır, aşağı indir, topla, indir, sağa sür, büyük tertem bu şekilde. Yürüyüş falan bunları verirler böylece. İni egzersiz, beş vakit namaz muhtemelen. Egzersiz verir böyle. Bir de ama ilk baştan bak el kaldırılıyor, el kaldırıyor, hareket ediyor böyle, böyle. Sonra gözler bir noktada böyle. Yani beyin dinlenecek böyle, göz dağılmıyor, beynim dağılmayacak tek noktada böyle. Bilhassa rükû mu? Rükû muhtemelen böyle, rükû böyle. Ki rükû erince böylece, yani hanımlar rükû güzel yapar, dizler namaz kısalar muhtemelen de, hem doğumu kolaylaştırır muhtemelen böyle. Yani sırttaki kaslar böyle, rahim yolundaki, yani tenasyondaki o kaslar böyle, erkek tabii kanında daha fazla bunlara böyle, hepsi ona kuvvetliyor kaslar muhtemelen böyle. Yani namazını güzel kılan bir kadın, eğer namazında güzel yapıyorsa rükûnü, yavaş namazı kılıyorsa, doğum ile kol olur onlara böyle. Sonra tabii secdeye gidiyor namaz, secde. Kıyam ayakta mı böyle? Hemen gidilmiyor secdeye ayaktan böyle. Bu demek ki zararlı. Ne gereği? Önce ortası. Yani kıyamla secde ortası rükû var. Önce rükûye gidiyor böylece böyle. Bu defa ne yapıyor rükûdeyken de böyle? En kısa beynine kan giriyor böyle. Başta eğiliyor insan var böyle. Eğiliyor böylece. Hemen secdeye kodamal bir dil baktı böyle. Sonra kalkıyorsun, rükû yapıyorsun inşallah. Geliyorsun, Semi Allahu limen hamideh. Rabbana velikel hamd. Ey Allah'ın hamd sana olsun böyle. Bir dikili kuşu baktı böyle. Tam dikiliyor. Ondan sonra Allahu Ekber. Secde böyle. Neden secde? Alnı toprağa koymak aslında böyle. Yani en faziletli secde toprağına secdedir böyle. En fazla şey budur. Hatta Maliki mezhebinde toprak cinsine şarttır böyle mesela. Mesela bir halıya şunlara bunlara böyle şunlara Maliki de o kadar mabudin anlamı versin. Maliki de hatırlar böyle. Toprak cinsi olması gerekiyor böyle. Bir toprak, toprak bir tevazunun simgesi toprak, bir tevazu. Her şeyi kabul eder toprak. Beyin nedir? Alın beyin, bu da onurun simgesi, onuruna benliğinden benlik davası böyle. Kişi ne yapıyor? Alın uzununda o onurunu kırıyor, nefsini kırıyor, toprağa alnı yere serin muhtemelen böyle. İki avuç yere yapışacak böyle muhtemelen. Tam yapışsa böyle, yapışsa böyle. Yani bir şey kalmasın böyle. Parmakla bir dişlik böyle, iki yere yapışacak böylece. Alın yere seyretmeni duyacak, bu yere konacak. Ne oluyor secdede muhtemelenler? İşte secdede, hele günümüzde her insanın ihtiyacı var secde yapmaya. Neden? İşler genelde ayakta oluyor işlerimiz. Masa başında oluyor işlerimiz oluyor. Beyine kan gitmiyor ki. Ayaklara devam, kan gidiyor, ayaklar şişiyor. Ayaklar muhtemelen. Ayaklara kan gidiyor fazla, ayakları şişiyor bile böyle. Yani serum diyorum böyle. Yani sarı su dokluyor böyle bir ayakta böyle. Ne gerekiyor? Kan dolaşımının, kan dolaşımının böyle düzenlenmesi bu. Secde muhtemelen böyle. Yani buraya ihtiyaç, bu da şart. Yani sağlık açısından böyle. Yani sağlık ayrı. Kişi de secdeye gidince, eğer secde namaza uygunsa, yani taat erken yapılırsa, onun faydası var bunun böyle. Önce secdeye gider, Allah'a bir ikiye koyar, alnı yere koyar, biraz durur muhtemelen böyle. Sonra üç defa Allah tesbih var böyle. Dedi böyle. Eğer secdede Allah hemen yaparsa, onun faydası muhtemelen böyle. Mesela bir meyve suyu böyle değil mi? Tuttun, çevirdin, bir şey olmadı bunda böyle. Değil mi? Şu çevir beklersin, ben çevirirsin, karıştım o şekilde böylece. Ne olur bu sefer? Beden alt kısmına kanlar, beynine gider bu böyle. Başa gider böyle böyle. Biraz da kılcaz damarla hem kan gitmiyor kadar kılcaz damarla muhtemelen böyle. Biraz tazik gerekiyor bunlara işte böyle. İşte baş eğilir bu şekilde. İnsan secde yapar, kalkıyor, oturur, bir şey yetmiyor ama gene böyle. Daha ihtiyaç var ki böyle. Tekrar secdeye gidiyor insan böyle, ayağa kalkıyor insan böyle şey. Bir de namaz vakitleri muhteremler. Namazın vakti de farz biliyorsun. Vakti namazı kılmak böyle. İlk vakti Allah'ın rızası bunda. Rıdvanullah. Ortası Allah'ın rahmeti, sonra Allah'ın mağfireti. Şimdi beş vakit namaz 20 saate giriyor böyle. Yani dünyanın bir dönüşü. Bir devran diyorlar. Yani bir ömür anlamına geliyor böyle. Yani dünya bir dönüş yapıyor böyle. Kendi eksenine dönüyor böyle. Tabi etrafında. Bu deniyor 24 saat. Bir gün bir gizliyor bunu böyle. Dünya günü var bu böyle. Tabi ayda başka. Bahirle değişiyor bugün de böyle. Değişiyor buradan. Şimdi beş vakit namaz var böyle. Namazın vakitleri. Bu rastgele mi bunlar? Haşa haşa. Allah hakim Mevlam, hikmet sahibi Mevlam böyle. Onun hikmeti var, seviyor böyle böyle. Bak sabah namazı gün doğmadan lazım, gün doğmadan lazım. Gün doğmadan, güneş doğmayacak. Güneş doğdu mu, doğduğunda böyle, bir hal değişiyor. Böyle. Gün doğmadan evvel doğacak böyle. O andaki hava vardır. O an deniyor, Bağdı sabah deniyor. Bağdı sabah. Doğuda ister, o ve soğuma gerekir sabah böyle. Gün doğmadan namaz kılacak böyle. Sabah namazı kısa. İki rekat farzı böyle. Neden? Ondan kunut uzun, okuma uzun olmamda. Okuması gerek böyle. Demek ki sabah namazında farz edip kalkmaktan ziyade insan yattığı için yatakta zaten beni kan gitti ondan. Yetişti böyle. Ne gerekiyor onda böyle? Sadece ayağa kan gitmesi gerekiyor böyle böyle. Kunut diyor bunu ayakta uzun böyle. Tamam böyle uzun okuma. Namazını böyle. Hatta hadise bu peygamberimiz sabah ihlas sünneti. Bırak farzını böyle. Dünyadan daha hayırlı. Ve mafi var böyle. Dünyada her şeyin daha hayırlı. İki namaz sünneti böyle. Ya farzı mı vardır mı? Şimdi aslında 50 vakittir namaz bir açta. Neden 50 vakit acaba? Günün saatte 50 vakit vardır. Biyoloji zaman birim vardır. Biyoloji zaman birim vardır böyle. O 50 vakitte dünya hal değişir böyle böyle. İnsan bunu fark eder muhtemelen böyle. İnsan bazen duruyor, insan bir rahatlama insana gelir böyle, bir rahatlama gelir. İnsan bazen elde olmadan bir sıkılma insana gelir böyle. Dur bakalım böylece. İşte bu biyoloji zaman birimi ilgili bunlar. Böyle. 50 tane vardı böyle. Bunun 45'i küçük zaman birimleri, kısa çok bunlar böyle. 5'i büyük bunların böyle. 5'i büyük böyle. İşte 5 vakit namaz o 5 zaman biriminde bitiren böyle böyle. Sabah namazı, öğün namazı, ikindi akşam, yas namazı böyle böyle. Bunun için namaz takımı da farz namazı. O vakit namaz kılmaya gerekiyor. Namaz tabi dinin gereği. Direk. Gülü Aleyhisselam adetleri es emadü din. Namaz dinin gereği. Namaz dinin din. Her şeye bir direği vardır mı böyle? Yani binanın direği vardır, çadırın bir kazığı ortasında bir direği vardır, her şey böyle. Direği ne kadar sağlamsa, o bina sağlam muhtemelen böyle. Ama bina yapılırken direkler, demiri eksik, ya da çapı düşük yapıldı, yapıldı böyle. Zayıf yapılırsa ne olur? Direği kaldırmaktır böyle, kalamalara böyle. Dik dururken belki birdenbire çökmez. Ama hafif bir depremde hemen gider muhtemelen böyle böyle. İnsanlar böyle muhtemelen böyle. Yani namazsız bir insan dinini koruyamaz. Koruyamaz. Dini koruyan namaz mı? Dinin direği namaz mı? Koruyan böyle böyle. Eğer kıl namazını bile ayrı acele böyle usulü uygun kılmazsa o da neye benzer böyle? Zayıf direğe benzer muhtemelen böyle. Ona benzer böylece. Afi bir sarsıntı da, imtihan da böyle, o bir sınavda o niye kapılmadı? Ay efendim işte virüsler çıkmışlar, şu olmuş, bu olmuş, defne olacak mı, sel olacak mı, şunlar bunlar böyle. Hastalıktan korkar, öleceğim der. Yıkılır gider muhtemelen böyle böyle. Allah tevki umutu muhtemelen böyle. Allah umutun cehennemi. Olaylara tapınma hatta böyle. Olaylar bu olaylar muhtemelen. Allah'tan korkan başta korkmaz ki böyle. Allah tevkül muhtemelen. Allah'tan korkma, her şeyden korkan muhtemelen böyle. Depreden korkar, virüsten korkar, depreden düşmandan korkar, selden korkar, hastalıktan korkar, her şeyden korkan muhtemelen böyle. Sen ekamet din. Kim namazı güzel kılarsa din dini dikmiş muhtemelen böyle. Dikmiş böyle. Sağlam temeller olur böyle. Din sağlam böyle. Hemen terekya fakat hedeme din Allah korusun. Kim de namazı terk ederse din dini yıkmış olduk eliyle. Yıkmış olduk böyle. Dini gitti Allah korusun. Onun için her şeye uyabilir muhtemelen böyle. Çıkar bir sapın biri çıkar bir ekranda. İşte ünvanı vardır. Profesyonel şu ünvanları vardır kişiden böylece. Abdestsiz, namazlı, inansız muhtemelen. Sapın biridir böyle. Hatta bunların merkezi var Amerika'da. Orada gönderdi bunlar böyle böyle. Yani İslam işte uymak böyle böyle. Uymak işi, altı yıkmak işi böylece. Bunları kullanır bunlar böyle, kullanır bunları böyle. Sabık sabık fetvalar anlatırlar böyle. Yani güzel, nurlu insan böyle. Abdest insanlar ama tek merkezi yönlendiriyor bunlar böyle. İşte kim böyle namazı yoksa, imanı zayıfsa, Allah korusun onlara kalır, aldılar onlara böyle. Hemen gider muhtemelen Allah korusun böyle. Bir de mahşerde ilk sorgulama namazı olacak mahşerde. İlk sorgulama, neden ilk sorgulama oluyor böyle? Çünkü namazı kılmamış zaten diğerleri boş kalıyor muhtemelen böyle. Boş kalıyor böyle. Yani işte ben hayır yapıyorum, şunu yapıyorum. Tamam yapıyorsun ama o devrenin kılı gibi oluyor muhtemelen böyle. Evvel olması bir abdi, yıkamati, es-salatı. Herkes muhasebe bir abdi böyle. İlk çekildiği muhasebe edilir böyle. Kıyamet gününde es-salatı namazı. Namazdan böyle. Nereden başlıyor? Ergenlikten başlıyor halde. Kız şu tabi adet görmesiyle oluyor böyle. Yani kız adetini gördü mü ergen oluyor böyle. Yıkandıktan sonra farz oluyor namaz onda. Farz olması böyle. Erkek ise ihtilam olmasıyla böyle. İhtilam olduğunda uyanır, yıkanır. Yıkandıktan sonra bu namaz farz oluyor. Mesela gece oldu, yatsı da namaz da devam ediyor, yatsı kılması fazla kendisine böyle. Fe'in salaha, salahat, eğer namazı salih tamamsa, ilk sorgu çekme namazda başlıyor, namazdan başlıyor böyle. Evlilikten başlıyor, işte mesela yatsı namazı, sabah namazı, öğleyse böyle her gün namaz yaptığından, kılın, bunu kıldın mı kılmam böyle böyle. Ta yazılmış adam bundan tabii. Tabii böyle böyle. Bu adam pişman hatırlamadan var. Gene kinci makarın böyle böyle. Bakıyor ki kılmadığı namazlar kapkara konu bir günah şeklinde misal konuyor. Teraziye konuyor böyle, böyle. Her kılın namazı böyle böyle. Sabah kılmamış, öğle kılmamış, akşamı kılmamış, sen hep kılmamış da böylece. Her namazın günahı çok büyük boyutlarda. Bir de korkunç koku, pis kokulu, kara, çirkin şekilde, cisim şeklinde kumutlar böyle. Kılmamaza da nur gibi oluyor böyle. Gayet nur, sevimli, hoş kokulu, nur, parlak şekilde. Bu da kumutlar böyle. Aynı orantı alıyor bunlar böyle. Yani kılmalı zaman aynı oranda günah yükleniyor bunlar böyle. Sarayliyü sa'ameliyim. Eğer bir insan ölünceye kadar, sonra mesela kadar eş namazının hesabını verirse, bunlara kılmışsa elhamdülillah diğer sorgulamalar bize kolay geçiyor. Bak diye onu böyle. Yani diğer sorgulamalar kolay geçiyor. Neden sonra geçiyor? Aşağı yukarı bu kuşun zaten sonra belli oldu ki muhtemelen böyle. Denge belli oldu ya. Belli oldu muhtemelen böyle. Ne demek ki bir gün namazın sevabı, bir vaktin sevabı. 40 zekat namaz ve sünnetle beraber bir günde 40 kıyam, ya 40 fatiha, o kadar zammı sure, 40 rükû, 80 tane secde, 40 fatiha muhtemelen, zammı sureler, şunlar bunlar, tesbihatlar, bunlar bunlar, abdestin sevapları muhtemelen, yani bir vaktin sevabı muhtemelen, yazıya girmiyor, sığ muhtemelen, sığ muhtemelen. Bir subhanallah azimi, bir Allah-u Ekber'in ettehiyatını böyle, bir Fatiha'nın sevapları yazılamıyor bundan böyle. Bir vaktin böyle. Kişi yıllar namaz kılmış, yıllarca yani. Abdest almış, namaz kılmış böyle. Hastayken de oturana kılmış, kılmış o tarafından. Yaralıyken temin yapmış, namaz yine kılmış böyle. Ömür boyu kıldığı namazının sevabı konunca artık oturup yazdım. Oturup yazdım. Yani günah tabi insan olmaz günahsız ama günah yükü hafif kaldı böyle. Az kaldı bu şekilde böyle belli oldu. Bu işe ne olacak? İlk muhasebe namazdan başlıyor. Namazı kılmışsa diğerleri kısa geçiyor. Kolay geçiyor muhtemelen böyle. Kolay geçiyor bunları böyle. Ama tabi geçiyor ama neden geçiyor böyle? Çünkü o sevaplı ekleri buna anladı böyle. Artı sevabı artıyor bunların da. Ve in fesedet, fesede sarı amelihi, Allah korusun. Eğer namazı kılmamışsa, diğer bu sene günahlar da ağırlaşıyor. Soru daha farklı oluyor böyle, daha sonra anlamına geliyor. Kılman namazların günahı, diğer günahlar birik birikince, iki zebanı bekliyor, iki zebanı, daha çok böyle. Korkunç olmadı böyle. Çıldır insan korkunç böyle. Korkunç zebanı muhtemelen böyle. Diyecek Mevlam ki, huzur tutun bakalım onu. Tutun onu. Tutun bakalım böyle. Ve bu lühü, iki yere bağlı nesnesini vardı. Sümen Cami'ye onu ayarladı. Bunun için atın cehenneme. Atın sallu cehenneme böyle. Atın cehenneme. Yani iki eli eline, boyuna bağlı, ayağında ateşleyen zincir. 70 zira uzunluğunda, 70 zira arşının uzunluğunda böyle. Ve sürükten tabi böyle. Ben sürdük abi gene böyle. Sürdük sürdük böyle. Atırımın içeriye malak var böyle. Atırımın içine böylece. Neden namaz kılmada işin atırımın böyle? Yani namaz can simidimiz atırımın böyle. Efendim işte her gün bu beş vakit başka bu başvurum bu böyle bu. Bizi niye yarattı Rabbim? Ya düşünün atırımın ya. Bir iş sahibi ya devlet eleman olacak değil mi böyle? Ne tür eleman o eleman alıyor. Eleman aldı mesela devlet ve iş sahibi eleman aldı değil mi öyle? Diyor sana şu yapacaksın, ben şey yapmam. Açlar kalbi böyle içerim. Ya, bana bu lazım muhtemelen böyle. Bizi ne yarattı Rabbim muhtemelen, ne yarattı böyle? Yani dünya çağır, dünya bizim olsa ne olacak? Dünya bizim olsa ne olacak böyle? Yani dünya paraşamayanlar, imparatorlar, krallar, derebeyler muhtemelen böyle. Yani dünya sığmayanlar muhtemelen böyle. Asıp kesenler muhtemelen böyle. Ne oldu böyle? Hepsi yer altı işte muhtemelen. Yaratsınlar onlara böyle böyle. Yani insanın sonu ölüm, cenaze almadı böyle ya. Hatta yani en güçlü imparatorlar muhtemelen, dünyaya sığmayanları böyle, öldüğü anda kendi cenazesine karışıyor muhtemelen. Kim yere gelirse onu idare ediyor muhtemelen. Yatır cenazesi, kimse bakmıyor muhtemelen. Herkes yere kırıla bakıyor muhtemelen. Ona bakıyorlar. O emir veriyor, tamam buna, şunu bu yap, neyse böyle. Nereye gidiyor? O köş saraylar mı der böyle? Köş saraylar, şatolar mı, atlar mı, onda o kadar şarap mı? Hepsi kalıyor der. Hepsi kalıyor. Giysiler çıkarılıyor. Bir kefen yer altına atıyor. Üzerine atıyor, toprak atıyor böyle. Ona çürük al bakalım atıyor böyle. Bir de eğer bir insan namaz kılıyor, Rabbim'in duasını kabul ediyor bakın muhteremle, namazında. Yani kişi namaz kılmıyorsa, efendim işte ne okuyayım şu asılmış, şunun işte ne okuyayım, fayda yok ki. Namaz kılmıyorsa, kılmıyor ama böyle. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Tabarani'de, ben sana sıraten, fırılatan, bir insan bir farz namazını kılsa, kılsa böyle, farz namazını kılsa, felehü ona vardır, davetin üstü icabetten. Onu, ona arın bir halk tanıyor, duası kabul olacak, bir dua hakkı var buna bak. Davetin üstü icabetten, üstü kabul olan, bir dua hakkı var madem bak. Ne zaman? Bir vakit namazı kıldığı zaman. Bunun için namazda dua ediyorum muhteremden. Biz zannediyoruz ki namazın kabulü duaya bağlı değil mi muhteremden? Namazın kabulü namaza bağlı muhteremden. Eğer namazı namaza kılmışsak, ama hakkını vermişsek, ona bir şey çalmamışsa namazdan, o namazda mı muhteremden? Bu dua nedir böyle? Dua namazın hürmetine İzmir'e bir hak veriyor. Kulum istemeden yoktan. İstemeden yoktan. Bir hak veriyor. Bir hak veriyor. Bunun için namazdan sonra dua etme gerekiyor muhtemelen böyle. Tabi sağlık, sıhhat, afiyet, insanın çoğu için, etrafı için, yakınları için böyle. Her şeyin hayırlısını demek lazım. Rabbin adına çok güzel dua muhtemelen mesela böyle böyle. O konu dua da bunda gerek böyle. Her şeyin hayırlısını istemiyor Allah'ın yani böyle. Ömrün hayırlısı, sağlığın hayırlısı, malın hayırlısı, evladın hayırlısı. Her şey hayırlı istemiyor böyle. Böyle namazdan böyle. Bu da etmek gerekiyor böyle. Hemen hatmeden Kur'an'a, bir insan Kur'an hatmederse, Kur'an'a ki hatmederse, velevi davet etmiş. Onun da bir dua hakkı var. Kur'an-ı Kerim hatmettiği onda ama. Kim ne yapıyor? Hatmettiği de. Yani işte fenerde bağışlansın. Ya da camide bağışlansın. Niye? Yanlış mı Muhterem Efendi ya? Yani Allah avukat istemiyor aşağı Muhterem Efendi. Olur mu ya böyle şey böyle? Saçmalıklar olur mu böyle böyle Muhterem Efendi? Mesela cenazede gönderiyor da hocaya. İşte iki atın var. Onu da bağışla. Ya kim okutuyorsa onu da bağışla Muhterem Efendi ya. Haşa Allah bir elçi. Avukat istemiyor böyle insanı böyle böyle. Benim görüyorum. وَمَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ Kim Kur'an hatmederse veli yok kimse onu vardır dağıtmış icabetim böyle. Dua koy böyle. Hattın bittiği anda mıdır onda böyle. Hattı bittiği anda okuduğun münnasiyi hattı bitti muhtemelen böyle. Fatiha Elif Lamim okuması gerekmiyor. Eğer hattı okuyor tekrar onu da okunur onda böyle. O anlama geliyor. İkinci hattıma başlamış oluyor. Onun başlamış böyle. O yandan böyle. Ve nasıl okudu mu, bitti muhtemelen. Elini açar böyle, böyle yalvarır muhtemelen böyle. Hatma kavraması için böylece, Allah'tan sağlık, sıhhat ister mesela, Allah'tan bir günah affını ister böyle, böyle tevbe eder böylece. Bir de tabii, ruhlara bunun sevabını bağışlarsa bağışlar bir de muhtemelen böyle. Elinde ama. Bağışma şart değil mi böyle? Yani hatta okuyla bağışlamak şart değil, bağışlamak da böyle. Hatta onun hakkı, o sevabı. Biz deriz de bağışlar. Bağışlarken eksilmiyor mu sevabı muhtemelen? Aynı sevabı diyor muhtemelen. Aynı sevabı diyor böylece. Tabi kime bunu bağışlar? Bence peygamberimize muhtemelenler. O bir iman edilmiş sevap o peygamber muhtemelenler. Peygamberimizin çok çekti dünya muhtemelenler. Yetimlik, kıtlık, fakirlik, eziyet, işkenceler, baskılar, zulümler muhtemelenler. Açlık, her şey çekti muhtemelenler. O çöllerde çekti muhtemelenler. Son nefesine kadar çekti muhtemelenler. Peygamber dua, Allah hastalığına peygamber ruhu şeriflerine böyle. Diğer peygamberlere de böyle. Bütün eshab-ı kiramlar, tabi'nin tebi'yi tabi'yle, ulemalara, meşayih-i kiramlara böyle, şehitlere, sülahlara böyle, iyi insanlara hepsine böyle böyle. Ondan sonra da yeni yakından başlamakta. Kim ölmüşse, anasından, babasından, dedelerinden, hamileri, dedeleri, ana babamlar böylece, amca dayı, arkadaşları, komşuları böyle, hocaları, artık sevdiği insanları böyle, İsmi onları sayı muhtemelen. İsmi saydı mı ona özel dua gidiyor onlara muhtemelen böyle. Onun için ne yapar? Bir ihliman ruhlar der böyle muhtemelen. Hepsini taftan gönderir. Her gün aynı sahip gider. Bu bilinmiyor muhtemelen böyle. Bu bilinmiyor böyle. Hepsi aynı sahip gider onlara böylece. Bir de şu oluyor muhtemelen. Yani bu hayatın bir de arka kapısı var muhtemelen böyle. Peder akısı var bunlar böyle böyle. Yani, peder akısı var bu hayatı muhtemelen böyle. Yani görünen sır maddi alem değil muhtemelen böyle. İnsan bile sizin insan değil ki maddi insan böyle. Ruh olan insan ruh. Nedir ruh? Sır işte ilahisi muhtemelen de. Maddi ötesi ruh muhtemelen böyle. Böyle. Ruhsa hayat var böyle. Şimdi ne oluyor? İnsan böyle içtenlikle böyle, ilahisi samimiyle böyle okudu mesela. Hatim okudu veya kısa Fatiha 3 İhlas'ı okur mesela, akşam okur mesela böyle, Yasin'i okur böylece. Dua eder muhtemelen. Her akşam mümkünse böylece böyle. Peygamberden başlar, bütün peygamberler, sahabeler, şehitler, sülahlar, hocalar derken böyle. Yakından sayar bunların böylece. Hemen onlara o anda sevap ulaşıyor muhtemelen böyle bak. Şimdi kabre giren kişi, kabre giren kişi neye benziyor muhtemelen? Peygamber diyor. Elmeyti kel garik. Peygamberde. Resulullah. Peygamberimiz örnek yaptı ama. Elmeyti ölen ne gibiydi? Kâf teşhim orada. Kel garik. Suya düşmüş boğulmak üzere kişi gibiydi. Yüzme bilmiyor. Suya düşmüş boğulmak üzere böylece böyle. Ona uzanan bir ipi muhtemelen der. Onu bekliyor muhtemelen. Dışarı yazmıştı bir hamdolar böyle. Kendini yüzmesine çıkamıyor böyle. Çıkamıyor. Ne istiyor? Ona ip uzansın böyle. Attın ona bir uygun attın böyle, yapıştı muhtemelen böyle, çekersin. Şimdi ölen kişi kendi götürdüğüne belki yetmiyor insanlara muhtemelen böyle. O sudu hali yetmiyor insanlara böylece. Ama orada okuyamıyor ki. Orada defter kapandı. Kapandı muhtemelen. Ölürken kapandı bunlar muhtemelen. Kapandı bunlar. Ne gerekiyor? Dünyadan gelse, arkadan gelse muhtemelen böyle. Arkadan gelse muhtemelen böyle. Şimdi mesela eski ümmetler vardı, eski ümmetleri vardı böyle, 10 bin, 100 bin sene yaşayanlar böyle. Onların bu avantajı var bizden farkında böyle. Yani eğer imanlı ölmüşse, yani zaman iman etmiş zamanı peygamberine Allah kulu etmişse, imanlı ölmüşse ne oluyor? Bakın on binler, yüz bin yıldan beri ona sevap gidiyor muhtemelen beri. Onlara beri. O anlatıyor muhtemelen beri bunlar. Para böylece. Aldığı böyle bu sevabını hele özel olarak olursa gidiyor mesela. Al bakalım Ayşe Hanım, Fatma Hanım. Al bakalım bu. Sana dünyadan işte oğlundan, torundan, yerinden, şundan, şuna sana bunu gönderiyor bunu. O andaki o insanın sevinci muhtemelenler. Allah'ın sevinci var kapıda işte muhtemelen ya. Nasıl anlar? Onun sevinci muhtemelen böyle. Hatta insan bazen ummadığı kişiden, yani dünyadaki insan öne vermemiştir hayattayken böyle. Torunu, morunu, meslekse artık böyle, evladı, yakını böyle, yeğenisi böyle. Öne vermemiştir. Ama hayırlı insan çıkmıştır böyle. Allah yolundadır böylece. Ondan sevap gelir böyle. Ondan sahibi gelir, utanmamda, ya Rabbi ben hakkında bilemedim dünyadan muhtemelen böyle. Allah'ın sonunda razı ol. O zaman dua eder muhtemelen böyle. Yani bu alemler göründüğü gibi madde alemi değil muhtemelen böyle. Ötesine böyle, benzi hayat, hayat olur muhtemelen böyle. Ruhsal hayat olur muhtemelen böyle. Orada insana göre sevap olur muhtemelen böyle. Ramazan ayı mübarek ibadetlerin kapısı. Babı ibadet. Hadise göre muhteremler. Heyecan kapısı var. İbadet kapısı. İnşallah genelde çok insanlar, yani imana zayıf olan bile Ramazan geldiğinde günahtan koparlar genelde muhteremler böyle. Korkmayan var mı? Hayır, o zaman var muhteremler. Artık onlar kararmış kalpler Allah'a korkmayanlar. Artık onlar cehennem kötü olmuyor Allah'a korkmayanlar. Yüzlerde belli onlar muhteremler. Yüzlerde kararmış onların böyle. Kusatsız insanlar, Allah korusun, öyleleri namaz zamanında böyle. Aşık yerler, namaz yapınlar böyle. Ama az da olsa, zayıf da olsa, kim imanı varsa, Ramazan gelince bir değişim olur muhtemelen böyle. Neden? Şeytanlar bağlandı muhtemelenler. Zile başına böyle. Kapılar var, cehennem kapıları kapandı. O ısı gelmiyor, yakmıyor sanırım muhtemelen böyle. Sıkıntı gelmiyor öyle. Açılır cennetin kapıları, hurda bekliyor bizi orada muhtemelenler. Ne olur gelmiyorlar bizi muhtemelenler. Şimdi çağırdım bir şey hemen böyle. Bir zat var Eylül'den böyle, Ulbetül Gulam diye muhtemelenler. Ulbetül Gulam'ın yürü var böyle şey. Bir gün bu sabah namazına kalkamıyormuş böyle. Güneş doğmak üzere. Ama gece uyumamış fazla aslında böyle. İbadet etmiş ama sonra uyku bazı kendisi böyle. Uzandı yerde, dalmış, sabah ezanı okur, duymamış ezanında böyle, kalkamayacak. Yuhri kızı gelir cennetten, ya Utbe, kum salli. O bakmadan, cennetten yuhri kızı ben böyle, yeşilere bürümüş de böyle, ipekler böyle. Artık yüzünü duruyor, parlata böyle, ya Utbe, kum salli illah, Allah'a için kalk namaz kıl. Uyanıyor, onu görüyor tam da. Kimsin sen? Allah ben senin şartı cennete bile yaratı ver. Ben sana aşıkım, seni bekliyorum ben de be diye. Ama namazı kılıyorum. Mesela kavuşamazsın bana kalktığına böyle. Muhtemelen her şey belli muhtemelen ya. Her şey bile muhtemelen ya. Yani kimin cennete yeri de belli muhtemelen. Yani herkes cennete orada köşkü sarayı belli muhtemelen. Hepsi bunlar belli muhtemelen böyle bunlar. Bunun için bir dünya Allah kulu etmeye geldik muhtemelen. Yani cehennete kazanmaya geldik burada muhtemelen. Ya burada çalışma yeri var, harman yeri var muhtemelen böyle. Burada böyle. Ekilir burada muhtemelen. Dalası onların bu şekilde. İnşallah namazı münasebetiyle derler. Namaza güzel başlayalım. Mevlam'a tevbe edelim. Tabi Ramazan sonra da namazına devam muhtemelen böyle. Ama devam muhtemelen böyle. Hac, ömürde bir defa varsa bak hac. Yetiyor insana. Öyle bir daha farz böyle. Ne aldın? Aldın tabi anlamadım. O kadar. Tekbir anlamadı böyle. Ne yapabilirsen bir daha farzını bu. Tekbir edersen ne yapıyor olur böyle. Oruç yılda bir defa farz olsun. Bir ay böyle. Zekat İslam'ın şartı bunlar. Yılda bir defa, o da yılda bir defa farz olsun böyle. Böyle. Namaz her gün diye anlamadım böyle. Beş öğün muhtemelen. Beş öğün, ama muhtemelen neden böyle? Aynı insan namaz kalkılır muhtemelen böyle. Yani bir zekat parasıyla bir oruçla insan kurtaramıyor kendisi muhtemelen böyle böyle. Günde 5 defa abdest alma gerekiyor böyle, namaz kılma gerekiyor böyle, secde kapama gerekiyor, Allah'ı alma gerekiyor böyle. Bunun için ama namaz, namaz, namaz muhtemelen böyle. Yani can simdiğimiz böyle böyle. Hayat suyumuz canımız muhtemelen muhtemelen. Bunu üşüyemeyelim inşallah muhtemelenler. Kabri rahat yapmak için namaz kılmak gerekiyor. Bir insan kabre girince önce kıldığı beş vakit namazı gelecek ama. Her amele gelecek. Önce namaz kılacaklar. Eğer beş vakit namazını tam kılmışsa böyle. Ve Ölüm Olsa kitabında bu konuyu yazmıştım. O da altırayım inşallah, yeneştim inşallah. Bir hanım varmış, kadın olmuş. Adı Selma Hanım diye kadın böyle. Kadın salih kadın. Beş vakit namazında, orucunda, tesettüründe güzel ahlaklı böyle. Bunun bir kusur varmış. Ya dünya sevgisi bunu aşırı dünya sevgisi böyle. Ama şu perde yamuk, şurası eğri, burası bir eğri, şunun tozu var. Böyle imişleri çok meşgulken namazda biraz geç kalmış namazlarını muhtemelen böyle. Kalmış. Rabbim kulunu severse Rabbim uyandırır bunu. Kul böyle, uyarır kul böyle. Bir rüyasında öldüğünü görüyor. Açık, net görüyor. Çok açık rüyasında böyle. Açık. Sanki hayatta, dir sanki, uyanık sanki böyle. Ağzı seni görüyor böyle. Bunu ruhunu alıyor muhteremden. Ve bunu teneşe atıyorlar bir. Yıkanları görüyor muhteremden. Yani su dökeni görüyor böyle. Hortumda mesela günümüzde. Yıkanları görüyor böyle. Kefene sarılıyor, tabuta koyuyor. Götürüyorlar camiye. Namazı kılınıyor, cemaati görüyor, mezara gidiyorlar. Kendi anlatıyor, yıkanırken diye zor gelmedi bana teneşle böyle diye, yani alışıkım yıkamaya böyle diye. Ama diyor, böyle kurdurdular diyor, o kefene koyunca diyor, çok örtüm öyle diye, kefene koyunca böyle diye. O zaman da öldü böyle diye. Ya ben de öldüm böyle diye, baktım diye böyle. Ağzıma, işte burnuma diye, secde alındı yerden böyle. Pamukta kondu diyor. Gülsün sehpili diyor. Kefenin bağlandı böyle diyor. Konu tamputa kondu böyle diyor. Namazı kondu diyor. Yine diyor mezara diyor. Eyvah diyorum işte ne yapacağım onu nişah atmayacağım diyor böyle diyor böyle. Orada gittik mezara diyor. Baktım mezaram diyor. Böyle bir ateşmaz yok mezaramda böyle diyor böyle. İndirme böyle filan filan. Ondan indirme böyle diyor. Gülüm tabi diyor tahtı diyor. Örtü diyor böyle diyor. Cam gittiler böyle diyor. Şimdi bekliyorum diyor, melekler gelse bana sonra sorma gelecekler, melekleri bekliyorum abi. Ama şoktayım böyle diyor. Bir anda öldüm şimdi diyor. Şoktayım, korkudayım böyle diyor. Sanki bir şimşek çaktı böyle böyle. Bir parolu gökten geldi bir kişi çaktı böyle diyor. İki melek yine karşıma böyle böyle diyor. Bana sorumda bu şimdi. Ya Selma, ben Rabbüke. Sen gök gülen böyle böyle. Gül gül böyle böyle. Mesela sallayı böyle. Ben Rabbüke. Korkuyor diyor. Ay ben korktum çok böyle diyor böyle. Şaşırıyor diyor. Ya ben Rabbim kimdi? Rabbim kim? Ben Rabbim bulan bir Rabbim diyor böyle. Ruhsal o kriz geçiyor böyle. Ruhsal kriz geçiyor böyle. Ruhsal çoktan diyor böyle diyor. Ondan diyor. Gitti başladım ben böyle diyor. Bulan bir Rabbim diyor. O zaman tabii beyin ifade etmiyor mu? Bilgi muhtemelen böyle. Ruh da iş böyle böyle. Bulan bir Rabbim diyor. Rabbim cevap veremiyorum. Tekrar başlıyor böyle. Ben Rabbüke, ben Rabbüke. Ya sen ben Rabbüke artık çıldıracağım ben korkudan bile diyor. Baktı mezaran biri geldi diye böyle. Surundan bir insan şeklinde, kadın hanım şeklinde verdi böyle. Daha küçük verdi böyle diye. Böyle girdi ama bir nur gülü böyle. Onu gördüm ve mezaran aydınlandı böyle diye. Bana bir rahatı onu görecek böyle diye. Bana dedi ki diye Yasin'e cevap verdi böyle. Rabbim Allah dedi bana diye. Rabbim Allah dedi bana diye. Benim Rabbim Allah. Oh diyor. Ya soruya geçti böyle işte. Peygamberimizdik, şunlar da ona hep bana cevap ver, yardım etti diyor. Onun cevabını verdim diye. İttiler melekler diyor böyle. Kaldım böyle böyle. Kendim gelemiyor da şoktayım daha böyle. Kendim gelemiyor. Korktuğum bir şey böyle böyle. Biraz da kendime gelelim diyor. Baktım o varlığa baktım. Çok sevimli. Sempatik. Sanki tanıyorum ama kendim. Bir de o var bir de böyle. Sanki tanışıyorum onları. Görüp sanki bile diyor. Hoş çok diyor, nurlu böyle. Sonra ya sen ki Allah aşkına be. Bak dedi, kocam gitti. Oğlum gitti, damadım gitti, komşum gitti, işte kardeşim gitti. Bütün cemaat gittiler böyle. Tek başıma bıraktılar beni mezardan böyle. Tek başıma kaldım mezarda. Dünya hepsi kaldı böylece. En korkulu günü sen bana yardıma gelin. Sen kim Allah aşkına? Ben de senin kılın beş vakit namazını unuttum. Ben senin kılın beş vakit namazını unuttum. Allah beni bu şekilde soktu. Kıyamete kadar ben seninle beraber burada. Korkma şimdi beraber burada böyle. Yani bir rahatlığı şöyle. Bir ok çekiyor böyle. Peki ben namazımdım da. Niye geç geldin ama? Çok korktu ama diyor. Bir zaman çok korktum beni. Niye daha önce gelmedin? Sevmemeni geç kaldım o tarafta. Sevmemeni geç kaldım beni böyle diyor. Eğer benim üstüne vaktine kılsaydın hemen girerdim ben sana bu tarafta böyle o tarafta. Yıkılmaya ne olacak namaz, maaş, mezara muhtemelenler? İşin uzağı muhtemelen. Allah'a da mesleğim ve tamamen ben verdim. Rabbim namaz kılmayacak uğraşsın inşallah. Namaz kılmasın inşallah. Allah kılmana da Rabbim kovalacak versin bunu kılmanasın inşallah. İnşallah böyle. İlahi Teala Fatiha.